فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيسال كوسو دوواد برنامج كدو وحوريسد ايداعاد اسلاميغا الفرقان قودبدا ان شاء الله عاوات مغلي دونتانا وها كميدا ادمدا بروند او فاروجي سلدغي لواد او اي كدغنايون غوبل كشبيلها دخه سي دالكودا لوغو داد غوريو ما حديباتا او دات ديغان كو اي كو قبن ادمداس وريس ايانو ايدن هينا ما ها لغا بران كرا دولانادا مودادا دهر حبشدو اي كو هيسو اومدا مسلمكا اه اي سوماليه قربخن ايانو ايدن هينا halku dhigay xasan sheekh ee ahaa Soomaali heshiis adduunadan heshiis la ah muddo sanad ah oo uu xilka hayo maxaa ka hir galay mise aksiga ayuu isu bedelay waxaan idinayna qaar ka mid ah dadka siyaasadda falanqeeya oo arintaas qoto dheer uga hadlaya kana waramaya colaadaha lugaha lala galay tan iyo markii xasan sheekh dib loo doortay iyo xasuuqyadii loo gasay ciidamada dawladda federaalka waxa kale barnaamijka wax wareysada insha Allah aanu ku wayna aska dhimashay dhaawac ku noqday qarax lagu la beegsaday dulaadka degmada Galcad ee gobol Galgudud weerar ka dhana ciidamada shisheey iyo xaflad lagu caleeyay masaray nabadon oo ka dhacday weelayda Bakool wadii argorobar excel barnaamijka dhaw waxa sidoo faafas fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama barnaamijka diirada jimcaha waxaa maalinta barita ah lagu daawan doonaa laguna dhageysan doonaa mowduuc muhiim ah. Ciwaanka barnaamijka ayaa ah xalka maandooriyaha iyo munkarka Muqdisho, waxaana ka qayb galaya waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir aqoonyahan Dr. Xanafi iyo Nabadon Guuleed. Sheikh Muuse Cabdi Caraale, marka hore bal waxa tafaasiil inaga siisaa muqaadaraadkan iyo dhibaatooyinka guud ee akhlaaqiga ah dhaca doobka waxa la yiraahdo ciyaal weerada waxa kan magaalada Muqdisho qaabka ay ku yimaadeen. Mithaalo kale, xalane waxaa degan kumanaan kun oo gaala ah oo cadaan iyo madow isugu jira. Xarakada waxay kartaa in meeshada lagu celiyo. Hadaan meeshaas lagu celin lahayn oo magaalada ay ku soo fasaxmi lahaayeen, hadda waxaan soo gaaray waa fanfaniinkoodi. Marka xarakada waxaa asal u ah horta in marka hore waxa dhibkan keenay asalkiisa in la dagaalamo. Mid aan kale oo dadka shacabka dhexdiisa laga sameeynaayo waxay ahayd wax tan bareeri ah, laakiin asalku waxa waaye in la zuuliyo munkarka meesha uu ka imaanayo. Waa gaalada dalka ku soo duushay oo xarumaha ka samaysatay iyo nimankan murtadiinta hoteelada degan oo dhaqan xumadii la soo baray faafinayo. Taasi waxa laga qabtaa awal Ramadaankii ka horreeyay imaamada masaajidka la qabsaday baa la garaacay oo lii kufsada naagaha waa joogay madalna waa joogay Xasan Gurgurtana waa joogay markii horta waxaan wax la meel laho danqasho laho xitaa muruu'a lama aha goryadu waa xayawaanka shayga ugu dhalmo badan hal darsin bay markii dhasha meel ilaahay ku dhasha haadaan yar yarina geedaha korkooday buul yar uga dhista ilmihi banaankaas yeelan waa ukun waaweyn geela ku tunta lo'da ku tunta ciyaalka ku ciyaara chachafsha marka ilmaheedii meel xun bay dhigtay marka waxaan leedahay Soomaalida hadeeran ku soo celinayay war ilmihiina meel xun ha dhiginina sida gorayadii waa hagaag qarax ayaa maanta ciidamo ka tirsan dawladda federaalka waxaa lagu la beegsaday dulaadka degmada Galcad ee gobolka Galgaduud xilli ay lugeynayeen ciidamada la yiraahdo Gorgor ee Turku u tababaray ayaa la sheegay in halka hal askari uga dhintay laba kalena ay uga dhaawacmeen. Xarakada Shabaab Mujahidiin ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan askarta dhimashada iyo dhaawaca intaba u geystay. Horey dowladyada degmada Galcad waxaa uga dhacay qaraxyo lagu laayay askar ka tirsan dowladda federaalka kuwa kalena lagu dhaawacay. xidmada xarakada shabaab mujahideen ayaa waxa ay xalay weerar culus ku qaadeen filisin ay askarta Kenya ku leeyihiin deegaanka Jabbe ee gobolka Mandera faafayndeeri kama inaan helin wax qasaara ee ka dhashay halkaasii geesa kalena xalay xidmada xarakada shabaab mujahideen waxa ay weeraran xidmada Kenya ee xarada ku leh deegaanka Abdulla Birole ee duulaadka magaalada Kismaayo dhanka gobolka Shabeellaha Hoose xalay waxa lagu weeraray ciidamada Uganda ee filisimaha ku leh deegaanada Danow iyo Shalambood. Maalmaha soo socda waxaa la filayaa in dalka laga dad gureeyo 2000 oo askari oo ka tirsan ciidamada sheeye ee dalka Soomaaliya duulanka ku jooga muddo dheer. Hadaba ciidamada Burundi ayaa waxay soo faarujiyeen 2 ka mid ah saldhigyada ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa muuqata in ciidamadaas gabi ahaanba la qaadayo. Deegaanka Xaaji Cali ayay dhawaan ka baxeen ciidamada Burundi. Sidoo kale, waxa ay ka baxeen oo ku ugu dambeeyay galabta ay ka dhaqaaqeen deegaanka Mirtaqow. Hadaba maxaa dhibaato oo ciidamadaas lagu qabay muddadii 10 sano gaaraysay ee ay joogeen deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe? Arrimahaas iyo bixitaankooda iyo arrimo kaleba waxaanu ka wareysanay Nabadoon Mukhtar Dhuubo oo ka mid ah Ender Garadka gobolka Shabeellaha Dhexe. Meel ay ka baxeen Shabeellaha Dhexe, meel ay ka baxeen ayaa jirta. Waxaa ka mid ah Xaaji Cali, waxaa ka mid ah meesha la yiraahdo Mirtaqow oo kuwii ugu dambeeyay, dafcadii ugu dambeysay maanta oo Khamiisa 11 saac ay ka baxeen kuna biireen kuwa ku sugan weli biyacadde. Marka wax baxa waayo waa ciidamadii Burundi qaybta ka ahaa soo duulayaasha kusoo duulay dalka kusoo duulay qaybta ka ahay waay waayahay. Bal ka waran dadku siday u hadalhayaan bixitaankooda. Alxamdulilah, dadku Soomaalida guud ahaan dhammaan aad ayay u riyaaqeen una soo dhaweeyeen bixitaankooda. Waxaa yeelay waxay ahaayeen kuwa shar iyo dhibaato u jooga ay ahaayeen. Marka dadku aad ayay isugu tartiibinayaan bixitaanka ay ka baxayaan dalka. Waaye ciidankani muddo 10 sano gaaraysa ayay deganaayeen Shabeellaha Dhexe. Maxaad kala kulanteen muddada 10 sano gaaraysa ku sugnaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe? Runtii qasaarooyinka ama dhibaatooyinka ciidamadan lagala kulmay wax la soo koobi kara maahan. Waxaa ka mid ah dilka ay dilayeen dadka, waxaa ka mid ah inay kuma dhaqaadeen dhaca iyo booqka ay ku hayeen dadka xoolahooda, waxaa ka mid ah akhlaaq darrada ay ku hayeen iyo fashahaadda ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah carag ay wadeen, waxaa ka mid ah khamriga, xashiishada lama soo koobi karo. Yacni dhibaatooyinka ay ummadda muslimka ay ku hayeen wax la soo koobi karo oo saacado kooban oo idaacadii qof furaysato lagu soo koobi karo ma ahan. Ma dad laydinka dilay, xoolo laydinka dhacay jira? Waa dileen dad badan ay dileen, dad badan ay jireen, haween ay dileen, kuf siyaa jira ay ku sameeyeen, haween fara badan ay ku sameeyeen jira, ku muftiinta marka soo qaadi jiray iyadana ay naftooda markii xoolaha ay la kulmaan ilay kuma daraado waa iska qaadi jireen inta badan, iyagu inta badan xoolaha ilay kuma daraado hilbooda ma cunaan, laakiin khanziirka iyo waxyaabaha dibadda loo keenay cunaan, laakiin siyaabo kale oo badan ay dadka u dhibaatay jireen. Ilay kuma daraado wax la soo koobi karo dhibaatadooda ma ahan. Akhlaaq darradana number 1 waxaa akhlaaq darrada, khamriga, xashiishada, daraagada noocyadeeda kale, daraagadka noocyadiisa kala duwan ayay meel alaala iyo meel ay deganaayeen ba aad ugu faafiyeen dadka, oo dadkii da'yarta ay weliba aad ugu halaabay. Marka ma dadka yaryar ay barayeen maandooriyaha? Maandooriyaha dadka yaryar ay aad u barayeen, dadka yaryar ay mar sidoodaba cidda ay duufsadaan inta badan waa dadka aad u yaryar oo da'yarta ay aad u duufiyaan, caruurta yaryarka, haweenka, intaba ay u arkaan in yacni barnaamijkooda uu ka gidmayo aad iyo aad ayay u duufsadeen dadka muslimiinta ah, caruurtoodii aad ay u duufsadeen. Waaye caruurtii marka intaa 10 sano meesha joogeen soo barbaartay, marka ma waxaad leedahay qaar badan oo rajo lahaynaa jira ma seexaalkoodii? Runtii dad badan baa jiraan oo aan rajo lahayn, ha yeeshee haddii ayna dhaafaan ilaahay kuma daraadee waxaa dhici doonta in dadkaasi ilaahay loo sameeyo dhaqan celin haddii ilaahay yiraahdo, oo ay noqdaan dad wanaagsan haddii ilaahay kuma daraadee ay naga baxaan oo iyaga ay juulaan. Xumaantii waa aad u zuulaysaa, marka xumaantaasi la waayo iyo dadkii faafiyaha la waayana waxaa soo noqonaysa akhlaaqdii ummaddu ay soo noqonaysaa insha allah. Ciidamada Burundi hadday ka tageen deegaanada qaar Shabeellaha Dhexe, ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayay ku wareejiyeen, wax ma islaaman ma salabada ciidan? Waa isku system iyo isku qaab iyo isku dhaqan. Horta hadda cidii ku wareejiyaan oo muuqato uma jeedno inay baxeen, aana ujeednaa, laakiin kama dhaqan roona ilay kuma daraade, waa isku gaal, waa isku gaal, waa murtad ilay iyo mid asliya waxay islaamaan male. Waayahay ciidankan shisheeye waxaad sheegtay inay dhibaatooyin idinku hayeen muddadii 12 sano ama muddadii 10 sano gaaraysa idan la joogeen, dhinaca kalena qolada maamulka dowladda federaalka oo kale ama maamulka hirshabeel oo kale waxay sheegayaan in ciidamadan ay horumarka ummadda ka shaqaynayeen waa siday warka u dhigaane see isu qabanayaan marka warkaa jeega iyo kan iyagu ay sheegayaan taas waa arrin aan diini kama dhibcaan waa inaysan dadkan aysan horumar iyo ummad bulsho inay horumarkeena ka shaqaynaynin waa wax iska cad dhibaatooyinka ay jeesteen aa muuqda dilalkaa muuqda waxaa muuqda inay farxumaynta haweenkaa muuqata dad intaasoo dhan sameeya marka in la yidhaahdo wanaagii sameeyahayn hadda ninka wanaagga samey dhahaya wanaagii sameeya waa nin aan wanaagga u aqoonin oo iyaga ku nooca waa inasa waxaas sheegaya waana dad la keensaday dadkaasu maaha waa dad meesha la wada keensaday ilay kuma darnaaday inay marka yidhaahdaan wanaagii sameeyahayaan waa afkooda afkooda ku hadlimaayana af kale ku hadlayaan dadkii keensaday afkoodaay ku hadlayaan yaa la keensaday waxaa la keensaday dowladda federaalk iyo kuwan meesha joogda waa la keensaday ameerika meesha keensatay maraykana keensaday waxay hadda iyagu bixitaankooduna shaqa kuma le nimankan federaalka sheegta joogitaankooduna waxa weyday ku ahaayeen malaha marka dad meesha la keensado shaqa loo keensado waay shaqada markay wadi waayeen hadda inay iska tagaan oo ilay kuma daraade ay dalalkooda aadaan markii ilay kuma daraade ay u adkaysa waayeen xabadda mujaahidiinta markay u adkaysa waayeen inay deegaanadooda ku noqdaan hadda waxaa faraya ciidamadooda iyo dadka xukumaya dadkii lahay ayaa u barooranaya wixii hore uga baktiyey ay u barooranayaan waxay hadda u badbaadanaya inay meesha kala baxaan waa midday danta u arkeen oo ay hadda ku baxayaan marka waxaad leedahay ciidankan Burundi iyo qolyahan dowladda federaalka iyo Hirshabeelle intuba shisheeyaha kale reer galbeedka oo Maraykanku ugu weyn iyay u shaqaynayeen hadalkan ah ciidanka shisheeye inay wanaag ka shaqaynayeenna waa mid bulshada lagu hoosaasinayo amaba lagu dagayo mid saxa maaha mid saxa ma ahan waa wax bulshada loogu been sheegay bulshadeena way garatay wayna ogaatay shalana markii ay soo socdaan inaysan wax khayr ah wadin bulshada way ogeeday imankana marka ay dib usii gurahayaan way aragtaa bulshadu in dhibaatadooda ay ka tagaana khayra ugu jira labadooduba inay ka wada tagaana khayr ugu jira bulshada kaasi wuxuu ahaa nabadoon Mukhtar Dhubo oo kamid ah indhargaradka gobolka Shabeelle Dhexe waxa uu waramayay idaacadda Islaamiga Afrikaan imankana waa warbixin ciwaankeedu yahay maxaan ka baran karnaa duulaanada muddada dheer ay xabashadu ku hayso ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed waxaa soo jeedinaya Mahad Cabeed waxaa is soo taraya indhargaradka ka hadlaya cadaawadda Itoobiya iyo shirqoolada ay had iyo goor la maagantahay ummadda Soomaaliyeed nabadoon Mahad Cabdiraxmaan oo kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa sheegay in Itoobiya ay mar waliba gadaal ka riixayeen dowladu shisheeye wuxuuna tusaale u soo qaatay duulaankeedii ku soo qaaday Soomaaliya waagii maxkamadihii Islaamiga goortaas uu nabadoon ku joogay magaalada Kismaayo ajisaa kula khayr adan aasha soo saacadahay Itoobiya horta meesha lama keenay ayda timid Itoobiya horta meesha lama keenin ayda timid waxaan jecelan lahaa inaan wax yar dib u kaca Itoobiya way ogso waqtigaas uu ka horaytay meesha maxakiimti waagii 2007 in ahayd baamahay ee meesha timid kadibna dagaal badan markuu magaalada Muqdisho ku qabsaday waa tii Itoobiya maysan bixin siyaasad kale ayadoo waata ay dib u noqoto soo noqod kaan dambe waxay iska barajeenaysay ila dalkan waa la qabsaday labadan dowladood oo Itoobiya iyo Kenya qabsatay waxay iska qabaneysa oo iska barajeenaysa dowladda Kenya saas daraadeed inay kula loolanto jubooyinka iyo gedo gedo way soo qabsatay Kenya halka uga soo hormartay waa u timid ayaa soo degtay haddana ayada wax kuntaba ayadoo yar bay xukuntaa waa dad maamulka markii aad hoos aad u wareysato nimanka murtiyiinta ma is joogo ama airport han qaata ama han qote nimanka oo awood ku haya ayaga ninka koowaad ma diyaar kadi ku qabanayo oo wax ka qaaday ku seen waa Itoobiya marka saad darteed taqdiidkeeda iyo xisaabteeda gaarka ah al-kufr milla waahid wa sunt hadana dana gala iyo leey saas way u timid hadan soo koob su'aasha in deer garad kamid ah wax garadka gobolka Bay ayaa sheegay in cadaawadda Itoobiya ay hadaba ka muuqato deegaanadii ay qabsatay isagoo tusaale u soo qaatay Bay hortilaha mahadnaa subhana wa taala Itoobiya annaga Bay meel badan ka digantay haysta degmooyin ay haysta badan dhibaatooyinka maanta ay ku haysa muslimiin dadka muslimiinta ah cirdigooda maalkooda sharafkooda diintooda wax maanta la xasrin kara oo intaanay leegin dhigi kara oo la qiyaas karma dhinaca ka sabaato dadka waxay u diideen noloshoodi waxay u diideen ku dhaqankii diintoodi saamka waxay u diideen sharaftoodi karaamadoodi xurmadoodi diin marka meelaha ay haystaan horta waxa Ilaahay fadligiis ah rabitaankoodi ay waayeen ayagii maanta meeshii ku jireen dhibaatada maanta ay ummadda ay ku hayaan waxa ay gala badan midda maanta ayay ku socoto dhigbaxa ku socoto taasa wax aad aad loo farxay nabadoonada ayaa isku raacsan in duulaanka iyo dulmiga Itoobiya ku hayso Soomaaliya uu qayb ka yahay damac dhuleed. Horta shirtu jirta ujeedada ay leeyihiin wax kale ma ahan Itoobiya danta ay leedahay waxay tahay horta inay wax Itoobiya horta wax badeh ay leedahay haba yaraatay ma jirto. Marka badahan Soomaaliya ayaa ujeedadeed iyo hadafkeedu yahay ha noqoto Boosaaso ha noqoto Baraa ha noqoto Kismaayo ha noqoto ujeedada ay leedahay hadafkeedu dhamaanba inay wada soo baxsato badahan ay la wareegto kadibna wixii dhoofis ah ama wixii ay heli karto inay badahan wax ka qaadato ujeedkeedu iyo macnaheedu waxay u dhisantahay waay dad badan koodna waran waa loo sheegay Soomaaliya laftirkeeda inay san jirro qayb Itoobiya kamid inay tahay ayay Itoobiya amusan tahay taas iyadana insha Allah ta'ala waa wax suurgalay ma ahan ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa hor istaagay thumma mujahidiinta ayaa arintaas iyada ay Soomaali ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaba ay ka soo baraarugeen arintaas iyada Muhammad Ibrahim Abdulrahman oo ku magac dheer xiirane wuxuu ka mid yahay waxgaradka Muqdisho wuxuu dadka Soomaaliyeed ugu baaqaya inay san noqon dad ilowsho dhow wuxuu ummada dib u xusuusiyay wixii ay Habashidu Muqdisho ka geysatay 2007 ilaa 2009kii horto gumaadkii ay noo geysatay gumaad oo aad u culus oo ahaa ayagana dib fara badan loo geystay ee demarti dadku way ku jiifaan Itoobiyaan cadu oo soo jireen is ahaa oo waligeedba Soomaali lagu hurdusin jireen waa la og yahay ayadana waa ogtahay marka cadu soo jireen ee ninkii maanta hadda oo ka gaabsado waa aqliyaro waay ummada waa u sheegnaa waa u digna waa ma aragtay waxaan dhahnaa war cadu uu soo jireen ka wulina haysta war fadhiga ka kaca war gaalada iska kiciya war mujaahidiinta hadda garab haystiina garab siiya war ninkii ciil qabahay oo hadda ciilka ku deeyo gaalkan oo maartii Itoobiya oo maartii la soo kireystay hadda socdo Mareykan iyo Yahuud ay soo kireysteen ee waxay nagala dagaalamayeen islaamnimada waayo wax kale inuu haystaan male war hadday goor tahay war waad u jeediin ee waddanka ay ugu maadaayeen hadda madaxtooyada fadhiyaan nabadon maxamed sheekh yusuf oo isna kamid ah indheer garadka hiiraan ayaa sheegay in dadka looga baahan yahay inay tusaale ku qaataan dhibaatooyinka ay ku hayaan deegaanada ay ka qabsadeen hiiraan dibka oo ka jira horta Soomaalida qaar gobolada waxaan ugu bedelnaa Itoobiya joogta anaga waxaan deegaanka inuu Ilaahay ma nagmakaniyay gobolka hiiraan wuxuu diris leeyahay goboladan ama deegaanadan Soomaalida ay leedahay oo maxaliirada muddooyin badan ay gacanta ku hayaan Itoobiya si oo qasab ah ama oo maxaliirada xoog ay ku haysato wax la dhig karo waxaan arkay jirnay ayadoo jihadka intii lagu dhawaaqin ka hor dad caamilin oo Soomaali ayagoo soo dirsaday hub soo siiyay ayay si oo maxaliirada dhibaatooyin fara badan oo gobolada kale ay ku qabanaan kooba jirnay hubkaas oo dadka caamilinta oo ayaga u shaqeeyay ay soo siiyeen ayaana soo dhaxmari jiray isbaarooyinka qabaa'ilada lagu halaaga jiray deegaanka lagu fasaadin jiray waxaa la tusay ayagan inay doontaan sidaas oo kale in loogu daydo hubkaas asiga ah way ugu targashay in ummada lagu sii baabiiyo si ay hadhu u qabsato soo gaysida dab ay yeeshay ilaahayna ma qadarin rabitaankeeda ma noqonin waa tii maxkamadda islaamiga ay kaceen hoggaamiyaha kooxdii ay soo dirsatay hubka soo siin jirtay lagu baabiiyay waddanka looga saaray oo kitaabka Ilaahay Israa'iil tuuxidka la taagay oo kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadii u soo dejiyay labar in la xukumo dibkaas oo dheeriga aan ku qabnay haddana goobaha ay joogaan oo shan toban sheegay dibka aan ku qabno ama deegaanka uu ku qabo waxa kamid ah way fara badan yihiin xoolaha ay dib ku hayaan dadka ay ku hayaan dadka dhimirka qabo oo iska socda way dilaan dadka reemiga oo baad ay ka maqan tahay oo maxaliirada baad raasna way dilaan dadka musaafirka oo gobolada Soomaali iskiga gooshaayo ninkii sunnada ay ka muuqato way xiraan way dilaan ninkii hantan watan way ka dhacaan waxa u dheeri ah oo laba degmo kale u joogo niman caamilin ah oo ayaga ay soo kireysteen oo gaadiidkooda ku keeneen gaadiidkoodana ay ku ilaaliyaan oo dawladda Jabuuti ka socda ayaa laba degmo oo hiiraan kamid ah u joogo degmada Buluburt iyo degmada Jallaqsi runtii ficilka Itoobiya ay ku haysa ama dhibaatada ay ku haysa deegaanka kuba ayan ragaas ay noo keentay oo soo kireystay ayaa noogu daran sababtoo ah dadkii luqadooda yaqaanaan gabdhii ay la hadlayaan dadkii ganacsiga Jabuutiyaanka gabdhii ay luqadii Soomaali ku la hadlayaan gabdhii ay Itoobiyaanka u geeyaan dadka oo lacagta haysto maxaliirada ganacsatada Itoobiyaanka u geeyaan ay ku handadaan ay ugu qaadaan waa caamiliin dhinacna ka ah turjubaan Itoobiya dhibaatadaas oo dheerigan waa maxaliirada ayaga noogu timid Itoobiya nabadon Axmed Cabdi Uthman oo isaguna kamid ah waxgaradka hiiraan wuxuu soo qaatay tusaalooyin ku aadan dagaalka lagula jiro Habashida iyo waxyeelada ay ummada u geysato horta Itoobiya macada waa masacada maaha su'aal la isweydiina maaha iskoolka ninkii iskuul soo dhigtay wuu ku soo maray Itoobiya cadaawad abatul amri ayaa naga dhexaysay waa cadowga koowaad talabadan idin xasuusinaana waxay tahay Itoobiya cadowga Soomaali ahayn malaha saas mula socotiin diris waxa la ah Suudaan dagaal ma ku qaada Eritrea waa Ethiopia ayadu iska dhaaf waa la heshiiyay hadda qabiil laba qabiil oo Ethiopiaan oo dirirtay ahaayeen Kenya waligaa lama diririn cid kale oo xuduud la leh oo Soomaali ahayna ma jirtaba marka cadawgeeda koowaad waa Soomaaliya Soomaali cadawgeeda ay leedahay koowaadna Ethiopia ah taas waa wax soo jira ilaa nin doqona oo kuwan hadda la soo anshaxumeeyo magaalada xageeda ka yimaaday oo Ethiopia waa walaalaheen tusha ku soo qortay tabeelaha soo dhigtay kuwaas oo la mid ah hadda ninkii qamri dhala ku shubay oo biir bilaadin bi dusha uga qoray iyo ninkii Ethiopia maanta dhaawa walaalaheen waa islaal waa macna darajo waa gartay su'aashadaan u soo laabanay su'aashadaan u soo laabto dibka Ethiopia ee ummada ku haajirtay iyo maanta xaaladda la joogo way kala duwan yihiin gobolka laba farqi oo isku dhaweyn waayo dibka ay ku haajirtay waxa dhacday 160 iyo laba ruux ayaa magaalada Beledweyne ku dhaxdisay oo ciidana ka hadlin oo noo diwaan gashan maalintii 160 iyo laba disha xogaa shacabigu kaceen ayagoo qoryaha qaadqaadan oo baadiye laga imaanayo dagaal in lagu qaado la rabay Jabuutiyaan meeshii jooga habeenkii la shiray subciyo soo bacay shacabigu waa in gaaban yihiin waa la hadlay Ethiopia xaaladda shacabiga ku haysa haday san bedelin dagaalka dad badan aya galay waa bedelayna wajigiisa dalal uu ka yahay ogow shacabiga waa degan waa qaboobay Jabuutiya loo xilsa maqarsaar u noqday maalintii dabana odayaashii halhal u qaaday sargaalka Ethiopia ko loo soo qaaday si 62 qof marka mar qoramiyay dileen 62 qof intii ay kaligeed ay ahayd ayay dishay waxay ku haysay gumeysi aan caalamka hore uga dhicin wuxuuna ahaa in qofka reer Beledweyne ah oo subaxdii 5 saac ka hor uusan guriga ka soo bixin galabtii 10 saac kadib qofkii magaalada lagu arkay la dilay waa meeqa saacado lama shaqeysan lama seexan islaan oo meel isbitaal lama geysan guriga midna ku dhimanays kuna dhalays hal saro ayay saas ku haysa caalamkana kama dhicin gumeysi noocaas waa midkii ugu horeeyay oo caalamka ka dhaca ka bacdi dagaalkii dhibkaas ka bacdi Ilaahay baa nasri keenay Jabuutiyaanka markuu u dalaal u noqday Ethiopia waa soo gurtay halgan ay timid maalkii halgan soo galisay 16 qof oo ku dishay oo aas saaran ama idaa aad ama warbaahinta waa laga wada dhageystay ka bacdi dadka reer halgan hal qof oo koobshaha u geeyay ka waysay badalika hal naag oo shaah ka gadatay lacag siyaan way ka waayeen gaaladan haday san dumar iyo balaay iyo fasqi ayna helin ma noola karto waxa dhacday inay dameeri magaalada ka haysatay xerada geysay maalintii xerada ka baxday waxa laga soo saaray 11 dameer oo babaqti rabta warriyo waa qashana la lahayd waa nool yihiin waa isticmaal jireen la yiri dhibaatada lagu qabtay waxa dhici jirtay marka raashin Beledweyne ka soo qaataan ee xeerada yimaadaan inay orod ku keensan jireen maantayna kuma dhacaan askarta dhexdooda maanta hadii hal baabuur soo raraan askartooda dhexdooda dagaalamaysa marimayna wadadan iyo waa marayna dagaalada awgeed baabuurteeda lugahooda go'an kabahooda buudka Beledweyne halkaan tii ka dhaxaysay daadsiin waxa Ilaahay fadligiisa maanta marka gufaysiyada ku ekaadeen wax dhaqdhaqaaqa ma leh Ethiopia Ethiopia waajibta marka siyaasadda Ethiopia ee Soomaaliya marnaba isma beddesho madaxweyne walba oo yimaada iyo qoomiyad walba oo xukunka qabsata shaqada ugu horeysa ay qabanayso waa duulaanka iyo cadaawadda Soomaaliya waxaa sirta arintaas ka waramaya ugaas Ibrahim Muhammad Nuur waa waha qoran dictionary-ga Ethiopia ku qoray waa waha ay ku hurdaan oo ku saxdaan sida inagaba aan ugu saaxno oo ugu leelano ama markii aanu hurun ama hurdu weyn anagu aan dhahayn isku kugmaayoodan ku riyoono in Ethiopia iyo Kenya ama Ethiopia anagu aan gacanta ugu dhigi lahayn ee fikirkeena uusan nooga bixin deeyaduna waa fikir diwaan ugu jiro oo ah mid kasto soo baxa Soomaaliya ugu dhigin markii kan ma ahan kii kor imaan bal waxana dila waxana nooleya awoodana iskale waa Allah innaguna waxaanu kaashana oon barina oon caabudna oon magangeli aan ka raadina waa Allah annagu se beerjalan nagama hayso Ethiopia in hadda dalkeen ay qabsato ku naalooto ay degto dikid ka sameysato airport ka sameysato hadda waa riibena laakiin waxa ciil iyo naxdin mudan kan ayada raayo qudhiisi waxa yaab in hadin ninkaaba Ethiopia horsood haduunan ahayn ninka Ethiopia horsood oo markii ayada arartana asaga ka arsanays markii ayada ay joogtan asaga noo soo dirsanays ninka aan baa hadda wadada tusaayo oo dalka tusaayo een khayraadkeena burbursanaya maayna anaga Ethiopia rajana naga malaha tabar nooma hayso tayana nooma hayso xilli aan ilmageen iyo aqoonteen iyo awood military islaamku maanta ku taatka islaamku maanta ku socdo usanaysan ayaa Ethiopia taagi tabar noowaysay maanta indhaha ay soo kala kaceen oo Soomaali markii Ethiopia leeyahay asa qoslays inay dadtay inay waqti aan la dareemin baa Ethiopia in hadda dekad iyo airport iyo adduunyo iyo loo naalato maha Ethiopia waa nimankan ee cawaanta oo qaranka ah ee daaska ah ee lagu socdo dhigtay Soomaaliya sheeganay ugu dambeyntii Muhammad Warsame Mantan oo ka mid ah indheergarad ka galgaduuda gaar ahaan Ceelbuur wuxuu sheegayaa in qabaailka ku dhaqan dhulkaas ay tusaale u yihiin ummada Soomaaliyeed loona baahan yahay in laga faa'iideysto khibradooda ku aadan la dagaalanka Ethiopia iyo guulaha ay ka soo hoyeen wuxuuna faahfaahinayaa sidii ay ula dagaalameen xabashida annaga waddanka aan joogno xuduud beenaadka ay la leeyihiin waa yaryaha ee markii hore la lahaayeen nimankaasuna sidoodaba meel ay joogaan abuur ay ku wadaan annagu waxaan qabnay fitradii Soomaalidu ay lahayd oo ahayd Ethiopia iyo Soomaaliya cadaawad rasmi ah inay ka dhaxayso waxaan noogu korortay haddana cadaawad Islaam oo daarid kitaabka Ilaahay iyo inay dhaxbirtay annagu sidaas qabnaa Ilaahay mahadiis annaga waxaan helnay inta badan oo hadda Ethiopia ay ka maqan tahay oo isan dhimaan haday tuban wajahada kala kulantay culimaadinka dalka laga yaqaan iyo odayaasha waxaa la baraarujiyay Ethiopia horteeda la baraarujiyay Ethiopia anaga waxaan nagu soo aaday iyo dadku baraarugsan yahay cadaawad Ethiopia wax loo weliyo kala aan la arag kitaabka Ilaahayna waxaan ku aragnay cadaawad gaalka awl nimid Ethiopia qabay sidaas markay dhacday waxaad ogtihiin gobolka waxay ka soo gashay meesha la yiraahdo Balanbal awli joogtay oo dagaalada hore 77kii Balanbal ay timid kana is tagin Gurceel iyo Dhuusan Mareeb ay soo degeen Gurceel iyo Dhuusan Mareeb markay soo degeen amxaradii markay ay timid markii hore baabuur soo fuuleen waxay yimaadeen meeshi bariga lagu celiyay Sufyaanka sababtoo ah nimanka arday leeyahay Sufyaanka meeshi lagu celiyay markay yimaadeen ay taangiyaalkii iyo beebayaashu ku aruureen xabbada looga soo bilaabo Ilaahay ka shaahida ayadoo lagu wado ay waxay galeen oo baabuur ka gubatay oo qasaar ku dhacday oo talafar ka baxday biyaajada hore waay ay Ceelbuur tageen Ceelbuur markay soo dhaafeen ciidankii hore noo jiray markay soo dhaafeen walaayada gobolkan u tagnay waxaan dhiri dadka waa wacyi gelinay waa in Ethiopia meeshay soo istaagto in laga baxo hal shaqsi lagu dhariibay Ethiopia gobolka Galguduud meesha aan joogno oo hadda Ceelbuur oo gobolka u yahay hal qof oo caamil oo ayaga la timid maaha ee hal qof oo kale kama iseelin meeshay soo galaan Soomaali kale macaamilaynay wataan dad ay la hadlayaan qof inuu iska carro u galo oo ayagii raaceen wallahi sakarin horta waxaan baraarujilaha oo nuqbada gobolka dhamaantood ee Soomaali aan ku baraarujilaha Ethiopia magaalada inta lala degan yahay Soomaali ay garab ka haysataa waa in looga baxa Ethiopia biladka ay degan tahay ee lala dagaalo waana waa qisada ugu dhow inay Ethiopia dalka ka baxaan qisada ugu muhiimsan waa Ethiopia ma haysato arif kale ka daayay Ethiopia lama haysato bana la qabsan karto laakiin dagaal inuu la jirtaa dagaal inuu la jirtaa dagaalka waa in dadka Soomaalida wixii wax maqla laga wado Ethiopia anaga aakhiro iyo adduunyo kulba baryaan kala dhaa maxay ahayd Afrikada aan deganahay baryaan kala dhaa walaal dagaal iyo muslim ka dhaxaydana baryaan kala dhaa sidaas awgeed Ethiopia haddaad doonaysaan inay deegaamada ay degan yihiin ka baxaan waa in inta looga baxo lagula dagaalaa faa'iidadeeda idii sheegayna marka hal qof oo ku soo jaajuusa oo lacwada lagu socodaa male sala lama joogee qofka ayaga u tagtaana ayagay la mid tahay hameen walba rasaas iska wadaayaan sabciisay waliidilaah oo mujaahidiintii oo hoggaamiyeyda awal la arko la mid ah hameen la arko wadooyinkiina waaba laga jaraba hal wado oo keligeeda taangu cunto uu ku xiro maahani hal wado oo keligeeda oo baabuur ama beeb xataa uu baa karo male 12 kilometer ayna baldaar u socayaa 12 kilometer baldaar u socayaa markii rabaan inay baxaan 12 kilometer la hambada uga socota qof soo sheegayna Ethiopia waa cadaw aad u liito oo aan aqoon xataa bani aadanimo waa dad cawaan ah umadaha deriska la ahna kama nabad helaan ilaa in ay la dagaalamaan mooyaane mar waliba waxaa la dagaalama xabashida kaalinta ugu weyna ka qaata dhalinyarada maantana waxaa la joogaa dowrkoodii fursaduna waa ay ka badan tahay sidii hore sidaasi waxaa qaba aqoonyahanada falanqeeya dagaalada jihaadka muddada sanadka ee madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud uu kursiga ku fadhiyo dagaalo badan ayaa dalka ka dhacay kuwaas oo arrimo siyaasadeed iyo arrimo qabiilba ku saleysan madaxweynuhu wuxuu halka dhig ka dhigtay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah haddaba ma siduu sheegayay ayay noqotay mise arintu cagsiga ayay isu bedeshay qaar kamid ah ragga siyaasadda falanqeeya ayaa qadka internetka waxa isku weydaarsanayaan aragtiyo la xariira xaaladda dalku uu marayo aw su'aalihi shiisa dunida li shiisa macnaheedu ma waxa ka wada waxan gida ka dhacaya iyo isu midiyo la sheeshada maanta ka dhacaysa su'aalihi shiisa dunida li shiisa war ma wax garow ka dhacaya nabi su'aalihiin su'aalihi shiisa dunida li shiisa go'ja adde iyo madaficii ka soo dhacaysa ee dahooyoyinkii caruurtii masaajidii haddii ku istaalo isku dibisay ee caruurtii iyo dadkii hadda aad leedahay dalaad iyo dad hadda qabto waa barguri waran qaado lacag reerka aad cilaad u qabto hoosta ka giigaayna waa nacasnimo laakiin soomaali heshiisa dunina la heshiisa haddaad taas u taqaano waxaan leeyahay indhihii ku arka allihii ku abuurtay eed male ee indhihii ku arka ayaan daran xishooda kasoo kaca waxan war waxaan ha taageerina haddaad qabiil ku taageeraysa inada qabiilkiina dacayaysaan aadir dumar la dhoofiyo iyo ilaahay qeybkii loo sujuudo iyo qaraca mugdisho ka dhacay isliiban ka necbahay haddii ilahay ku roya iyo jigjiga waa xor xorriyadna maaragtay uma baahna haddaad iyo beenta masaajidda lala galo wallaahi beriibaan ka ahay diinna umalihin asalna umalihin faracna umalihin haddaan taageerdana isagaa la dhaqanahay labana dhaqanay warta ujeedaa soomaali waxa ka dhacaya qof kasta ujeedaa magaalo nabada amba gobol nabada oo ku faani kara inuu soomaali kale ka fiican yahay oo nabad ah horta ma jiro oo mid maanta xabad ka dhacayso iyo mid xabadiisa ay soo socoto waay marka runtaasu sheegna waay oo ilaahan ka maqno kasoo bilow hargeysa cawga inta kismaayo tuulo iyo magaalo nabad oo la dhihi karo boqolkiiba boqol waa nabad la dhihi karo horta ma jirto oo lagu faani kara ma jirto waxaa rabaa in ii sheego soomaaliya kasoo bilow gees ilaa ka gees meel nabadun ma jirto maamul goboleed ama qabiil ku faani kara inuu cudurtiisa nabad ku haystana ma jirto walaalkiis wixii uqal ka dhacay walaalkiis wixii laasaamad ka dhacay oo ujeeda wixii garowa ka dhacay oo daraad micnaha bil ka horgeysa codina waxaan qof ficooda samaynaynaa oo ujeeda wixii baydhaba ka dhacayo bilihii xamar ka dhici kartaa war nima inuu soomaalinimo intainta loo hadlo oo waxantuuka lagu sita meel la iska dhigo sida danta dadka u ah waa la yaqaanaaye qof kastoo meeshaa soo fadhiisatay kaas runtu isu sheegnaa oo honest mu hadalnaa meel nabada ma jirto qof nabad ku faani karana ma jiro marka runtaas u sheegno walaa siyaasi walaa qabiil walaa madaxweyne walaa hakada walaa hakada isku doon baan saarannahay doon baa la wada saaran yahay dadow sida runtaintu u fadhiisano oo si dad camala u fadhiisano waxnu isu sheegnaa madaxweyne xasan maxamuud cali sow waxaa la doortay 15-kii may maalintaasaa la doortay 2022 maalintaasna dalka soomaaliya 18-kiisa gobol waxaa ka jirtay stability wax layidhaha deganaan laba isdilaysay ama xabad isla hortaagmay ma jiri haddaba maxaa dhacay 15-kii may 2022 kadib waxaynu kasoo bilaabaynaa geeska waqooyi ee toddobada waayahay ama galbeedka waqooyi galbeed maska mi waayahay su-aal aan kasoo bilaabay waxa weeye ninkaa markii la doortay ee hawada soo galay waxaa fooda isdaray somalilan iyo khaatuma state waad ogtihiin waxaa ka dhacay laascaanood oo la idiin faahfaahin maayo kun qof ka badan bay gaartay geerigu dhaawacuna kumanaan weeye waayahay halkaas waxaa uga soo gudbaynaa somalilan iyo khaatuma soo soco waxaa timaadaa meesha la yidhaahdo puntland. Puntland iyadana waad ogtihiin laba habeen ka hor dagaal weyn oo aad u culus baa ka dhacay, walow dagaalo kale ay kasii horreeyeen sida dagaalkii lagu qaaday muxuu haytay boosaaso iyo muxuu haytay howlo kalo badan. Waxaa weeye midda hadda taagan aan ka qabanaynaaye magaalada garoowe geerigu waxay gaartay 29 kruux sida la sheegay, dhaawacuna intaas uu ka badan yahay. Waa state-kii labaad ama saddexaad haddaan khaatuma dhahno waa state. Waad soo soconaysaa, waxaad imaanaysaa meesha la yidhaahdo Galmudug. Galmudug waxay noqotay qubuuraha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana dhammaan lagu baabiyey ciidamadii kala gedisanaa ee lasoo tababaray intii uusan imaan حسن محمد علي وعوي عدمي إريتريا أيام من لقى دين لغو بابي كوي محاو عيتي ضم أيام لغو بابي وحال لغو بابي عدمي جورجور تركي وتبابري وحاول يدمان وحيد ما ضل كلها إلا تبابري أنتي وجوي وحويني ورا معنا عبد الله فرباجو وحال لغو بابي يبقل كي بس تعاشر قلب قلب تبصدوا كله وحال لغو أوري الشباب ومانتا وحاول الشباب أدو حيوغن أيها الجوغة وحينا خالص وجهتا إن جود أهمبا الشباب تو إلوهي تو أفرطا كورا أي معنى كفرس وهي يستيب كاسنا كسو بودي وعادو سو بودي بتاي يستيب كوكوغا إلا يرادو محو أهي توي هير جبال هير جبال هيران وعيد كورنا واغضا يستيب مدح بلان أو كم مدح بلان مامل قوليت كي هير جبال علي جايتا عصبان واكر إركا iya qolka ka xiray goolka hiira maanta qof ka tirsan Hirshabeelle oo sheeganaya wasiir agaasib madaxweyne madaxweyne ku xagan xil dhibaan waxba kama gooyo goolka hiira saasta qoryaalay soo fadhiya habad wari ma dhicin laakiin waxa weeye xaaladu meesh ugu safreysay ayay gaartay al-shabaab kale oo jiraa fikiiso waxa weeye Hirshabeelle waxa ka mid tahay isteegada dhaqanka gobolyo agagaxdu ku oodan soo gud banaadir imow banaadir waxa weeye way riman tahay dad ku asnaay waxa weeye dhaqaale ma jiraan musumaas ku dhirka soo galay ololkii wixii dawlad lahayd oo dhan waa la qaatay dadka shacabka ay waa la boobay maanta waxay maraysaa in Xasan Maxamed Cali soo la fikiiso dhunta wuxuu maray intuu waayo oo hadda kuwa ka hooseeyo oo jira kan soo qabo kan waxa hal xir aw dhaqaale gaba halkaasay marisa xabad weyn ka badacay laakiin siyaasad karkareysa oo kulul baa ka jirta waxa weeye siyaasiyiintu oo dhan ba mar dhaw gudaha soo galaya qaxwayn oo siyaasad ayaa looga baqayaa magaalada Muqdisho waxaanu ka sii socdayna waxaanu gudbaynaa state kale yiraahdo Koonfur Galbeed oo aragteen magaalada Baraawe halkaas waxa weeye waxa ka dhacay oo dagaal beeleed isugu waa state ka Koonfur Galbeed استيت كوفو كلمات مر لبعض وحاوية دقال ايا اساقونا كدعي البردة لبا ميالوت بعد محوقها استيت كاسينا هلو بل هالبركي سيدو كلا قدوم بيكو جفتا وفرت كادو حاكد دقن الشباب لكن تاسي هريبا ويو جشتي اينو كاسي قدوبنا اولو قدوبنا استيت كيو قدن بيي او اح جبل واد عرقتين قبل كي قدو استيت maamul goboleed madax banaan ayay ku dhawaaqeen waxaana la diiday maamul gacan ku rimisa oo maxaa ku ahay Xasan Maxamed Cali Sow iyo Axmed Maxamed Oobe oo soo socda ay maxuu ahaytay u soo magacaabay Axmed Maxamed Islaab iyo Xasan Maxamed Cali Sow halkaan looga baahnaa isteedii ku dhawaaqay waxa weeye maamul ka sawra xaalkiisu aad iyo aad ayuu u akiran yahay oo waa ka warqabtaa waxa weeye marka waxaan rabaa bal umada Soomaaliyeed inaan weydiiyo mar hadii min waqooyi ilaa koonfur dalkii Soomaaliya sidaas u yaalo oo muxuu ahaa yaani meel kasta dagaal ka qarxay bal kelmaddii Xasan Maxamed Cali Sow ee ahayd Soomaali heshiis ah dunidana heshiis ah xagee ku dambeysay ba adigu islaamay Soomaaliga ahayd baawal ila qof bin aadam ilaahi aqal siiyay waxa weeye wax kala suuci kara tahay waya waxaan marka anigu aragtay aan qaba in kelmadaasu isu bedeshay bil aks meesha ka ahayd Soomaali heshiis dunida la heshiisa maanta ay marayso Soomaali dirirsan dunida ka hartay marka hadaan maanta Xasan Maxamed Cali Sow ugu yeerno qabqab la Xasan Sheekh ama dagaal oogi ma been baan sheegnay inaan ku daadiyay waxaas oo dagaal oo dhacay oo wiil Soomaaliyeed ku dhimanay oo hooyo Soomaaliyeed u qaxays oo hadii alle ku roon yahay arur Soomaaliyeed dhibaato u gaarayso waxa weeye mudaxilaadka Xasan Sheekh ayay la wada koowsadeen waxaana la oran karaa isaga ayaaba dab ka shiray meelaha qaarna cadeyn baaba loo hayo sida Puntland oo kale waa kii yiri 24 sano ayaa dhisnaydeen waxaana ku burburaysan 24 maalmo madaxweynaha hoos ku baaqaya oo waa baabaysan waad isdilaysaan waad burburaysaan wa hagaag xaflad lagu calaamaysaarayay nabadoon ay dooratay jufa ka tirsan belweynta jiroon ayaa waxa ay ka dhacday walaalada islaamiga ah ee bakool xafladda waxa barbar socotay dowr sharci ah oo muddo 7 maalmood ah loo qabtay odayaasha iyo xagaradka beesha kelmad kala duwan ayaa halka laga jeediyay dadka halka ka hadlay waxa ka mid ah nabadoonka cusub ee jufada beesha jiroon ka tirsan ay calaamaysaaratay nabadoon macalin xasan xuseen sagaaro إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله الحمد لله فما الحمد لله إله يا محسن إلهي أو مولا قهني قوسي أو نين سورة قلي انتي حكا قوسي نوع دين تسلام كنني برع نين سورة قلي ya mahalle ka baadamay mahallaha walaal islaamka oo hanin gal gaaray doorada qabiilkan dirti oo sidibir liber la fadhiisay dibirna doorahaytay sidibirna ada ilaahay ha mahalle diinta islaamka leedo nanas faafiyay ilaahay in suurta galiyay mahalle walaal islaamka hanin kulantay ma aragnay walaga bokol iyo nabi doomada oo reer jirroong ah iyo malaag guud reer jirroong ah na haka hanin ani dhawaayeen haka dhawaaynay oo nin kooyeen ilaahay in suurta galiya maad sugnaati kulli aneena hel anna aney malayaan aya dhisaar ilaahay hanin fudaya ra in haano helkilan ay waajib shee gududayo diinta islaamka kan gaamiyaayo meel ku qoloon ku toosiyo in ilaahay ni waliya ilaahay ku suugan maray ugaaska maalin ugaaska jifoon antaasaan in kulanti waana ka dhawayn alhamdulillah bifadlillah in shaa Allah samni alhamdulillah marka dadka aan wal in kweli dad ansaar ay soo ahi oo dare ato dib kalanka dareeman in unoon walaayir ko ku walaayir ku qaldan horreenka toosin in ilaahay nawaafiji ya ilaahay su'alan in shaa Allah ta'ala faraha iyo fahmiya ka qosoon yatana faraha iyo fahmiya in shaa samni walaayidan marka tan in ku eeta waana mahsanta ilaahay ka mahsan ka baad weeyd islaamka ka mahsan intaas oo diin aan gal galid taas diin oo no ka baran ka baad hatan dirdaar diimid ka shartamne unoona may aamin sunnati dirdaar diimid oo randa kono jihaadka gaabki aan soo dofadi iyo sidii hormar aan deeri fadi gaala sidii aan hoos hoos aan marafadi islaamka aan kor marafadi in ka shageen iyo dantaan ee ilaahay sidii aragtida diinkan ka kor marifadi in inay hagaajiyo dantaan ee baa boo iyo naan ka dooratay anus ayaana an iyo onay maal shib kaano bini aragdeeda iyo askartaana dhatiyo in diinta iyo jihaadka kor u qaadna oo maaranayda diinta garab u naga niyad diyaar ah saasno waan ka ballan waan horta banow diyaar nahay alxamdulillaah walaal iyo inta dhammaadana saasa markaatan in ku naga diwaan ka shaltamni bifadlillaah wa billahi tawfiq assalaamu alaykum warahmatullaah ugu dambeyntii munaasabada waxaa soo xiray wariyaha walaal islaamiga ah bakool sheekh usmaan abu abdirahmaan bismillaah inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية ما يبقى سوغنا تولد الارهو قليو أو كترسن دقمد واجد غاران تولد الانصار ما ينفردين إن شاء الله تبارك وتعالى حفلة على مساره أو بيالكم دا بيالها ولاية دقو غاران بيالوين تجرون جفو كترسن الارهو أبو إيدو ونبدون يوح الدور دينا يا إله سبحانه وتعالى نوافة جيون حقيب قل الله أكبر الله أكبر eed yeedan ka faraxsanna ilaahay baan waafajeeyay in suurta gali kolay hada meel uu had roogna galiyo iyo meel maqarka wilaayada ay walaago shal fogiin ka ala dadka gordaayaan minus dhaw marka hada idood meel aray walay inaga la ku gaaray la jaran reeyunga runtii safar intaas leeg iyo wilaayada gali hadafkan may bahay in walaalaha dhalaqeebsad farxadda iyo madnimada iyo deeran iyo masuulkiyo dooradan iyo xafladii oo ka ala masaarahayaan bay inuu la wadaagno ka walaayahan safarkaas aan galni runtii may waha jazaahumullaahu khayran alaan eed iyada an ka mahadnagaana بعد حمد الله سبحانه وتعالى ما يكلم محد نجانا بيلر جهران غوري نقيب كجود ملاك محدين أورنت جود بدن موجيان أمرك ما يلا راي ولا تبرتيه أتلقون إنس شأنه نو هجان جود يان سو بيان يان كتلا جالن جزاهم الله خير جزاء ولنا ما يكلم محد نجاي محافظة دقمدة واجد أو يان ما يوان شاء الله إيد إيد تكون ما يوان أبا بولن أو تبتو توسن يوتوسن إلهي سبحانه وتعالى يا ما يبلنا لما أنتيوب ميزان كي غنسنات إلهي سينك كبا runtii tuuladun gali markii la ra wa taariikh dheer la ta oo runtii marka lan hel maamo korna ilaahay in quraanka may bak sheegay saabiqada iyo dadka may la raay ee amalka iyo khayrka iyo jihadkan hormareen iyo nusrada diinta diinta islaamka in lan gargaaro dadkan horayeen ilaahay mudnaan goone wasi dadkan isla midna macna allah subhanahu wa ta'ala may balay la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu وكل وعد الله الحسنى الى سبحانه وتعالى اي داسمه بنين شيغه هاي ددك مانا عملكا استجابته هان دغدغي او نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ان غرب سيان او مرك ماي واها انصار نغدان عملكون غرب سرمن يو هان دغدغان يو ددكي ريدكو كوين اسكو ميدان هاين ددكن مانا اسكو ميد بايل لي ددو جهاد كلا اسكلا جروا هانون ريدكو كوين هانونا ددكي دغدغي هايان لكن الى سبحانه وتعالى ما الى الهي اقدس مكسمن هان هدلي كوينو هولو ديبنو مال ديبنو معسكرات كبوين ee haani geek islaamka dib qabi marka may halkow sidano garab siyan hadho waayeen oo awlaadiyo i dhalinyaradii oo marka may wajahaadka kabiiriyan ee dadka hadal ay reerka ku hay isku mid ma laakiin ilaahay may balay wa kullu wa'da allah husna ayda akhir jamee laga gabgabay wa kullu wa'da allah husna dhamaantii oo may wa laakiin ilaahay may balan qaaday janno laakiin jannada nafti ee badrijaad ee mo jannada badrijaad asha la tamana saabiqidaas marka ilaahay quraanka in badan ka amaane wasaabiquna alawwaluna min almuhaajiriina wal ansaar argaas in badan quraanka ilaahay amaano maana marka dadku degan deegaankun oo ay ido taariikhda jihaadka bariga afrika may bakleeyna taariikh wanaagsan galeen allahu akbar taariikh dhahabi ah yakleeyin oo marran hal maamul kor may dareemo kortaana tuuladun kulli hada may ku furuno lama madarso oo ay taamu shahaadaad dikadaas tasma kusii badan roogan mana ay taame faawdo shahiidi madarso kala tokala hoobal ka dar aan baahayn taas marka may badaliil ngata in yar nafur suu biyan tadxii suu biyan oo amalkun jihadiga iyo garab siyan dadka marka ogda wal oo wasaawis badan ajar oo dadka maana sheegada shaadiin ka dhajirta oo shaadiin al insi wal jinni wal raajar oo meel ka sarugaan macna ilaahay ka dhaa isin ka dhaariyay xeer way iido hada laan gaaba nagadana waan dad badan ku sheeyday ya sidii maana waagi haadi jari hada maana insha Allah wal kunus gaami jare majar horan badadi ilaahay barakee halinkii amay dhala intaas inuu dhalaay ma ilaahay balan qaadimana laangaab malka nagada jihad kun ka sheeyid bal laan dheer la kanagada inna allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bi akharin kitabun lanki mana us korweelo ku gaabiyo in shaqay way ilaahay dhulka dhike ganacsi je burbure bilaantisa marka mana sidii fadaar antar maana taran shee yaraade ya wa yad'u bi adunya akhar bi ilaahay dhulka dhike laakin lanka kitabun gargaara naf imaalki dhiibo allah may balay quraan qaade horalan ku bulaale faka meega shuhada ay admana tumun isiyadsan ya haraka shabaab mujahideen dagaalka jirtama meega shahiidan mana dad fara badan kumanaane laakiin awi horleen badada hayaan dadka meel haddii marna la ku tiri yaraad imla kitaabka ilaahay in wal kast an ka qaalisan wal kast on ka qaalisan aqdan ka qaalisan kitaabka ilaahay leen qaalisan tasma jazaakumullahu khayra jaza taariikhdaas wiigna ka amaanantin insha Allah tabaaraka wa ta'ala wala marka sheeni way in uu marka may wa farxad siin liqibsana wala lan lahay marka bal shir hal gobodo dowr hal gobodo inta badan may waha hada asr oo meel ka jira asr jihada laga jar lanka la doorado bunaftis adageeg helin diibahay wala dheel sid kor meemana arrin culus way maana mas'uuliyad way jufu dhan oo boo iido la raal lag mas'uul lan goal la fadaay marka hadii la arag inas koynan koy koy koy koy geey ko dhati ele marka aha u daad kuma kwaal nilar may la rajare geedi may la raay fudeed la kor may la raay fudeed la gudage marka may wax wal fiirsado kan atani min allah wal ajalatu min ash-shaytan dagdag shaydaan heegshay ku haadi laakin kaasiinada iyo marka maana taxadaraw ko marka may waa in badan wala ku fiirsado aan taxadarna inta uu fiiri kan fiiri kan fiiri kan fiiri lar wallo ubsada ilaahay xeeq ku haati degdegna may ku haaday sheeydaanka jazaakum allah khayr jaza kulli hada dhowr qodob oo dirdaaranka iyo farxadaas ka dib yasiin wadaagaan insha allah tabaaraka taala walaal yar marka may balana ko beela oo iido oo degan deegaanadu degmada waajid qayb kumada oo baalwiinta jirhoogna kumada may balana naqiib kisan halan hal dhuujey lan ka doortoo shee oo luu maana wal doorda kor تسمع برا هادن مارك والكو نغد قور برنامج كا وسغهاي ولالك ماي بس انكليا اسم وضع على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره انت بدن ماي نو مقنتا وكره تنو مقم ميد كلا معلنك ولا هدور دي مسؤول كا مال حسن ماي بلنا مسؤوليتك سارن in adu gudid dadka geek wala dheerta culeysa ka saarin maana culeyska xilkiya dadka dheerta wal kala dheerta ma la arko tasma dadku unu maana mal ku saray mas'uuliyad un ba maana la shal saray ma culeys iyo dhibaato leela gaadima dadka mu ku fad badan inuu umad badan oo maana khair badan ku tuuma wadanka roogan laakiin xilki maadaama malki imtahaami may balanaa in aad cadaalad suubida inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adli umuddu may likooda kore naskashayna kore maalanka leeymay guud ahaan qodiyalka dhamaan lankasta helgaadi may lanku baahanya cadaalad dadka may deeqay cadaalada deegas laakiin hadii dhulm iyo joor iyo in heblow ikanga walaa in isdhawna kanaasa ee la ara may waha walaal ku burbura kamadad hor dhaanga lanku deelitaas jazaakum allah khayra jaza min nimadka dadaalneen ilaahay subhanahu wa ta'ala kirinaanen allahna tala saarnen tan kale aan manaa gab gabaayo may kumadaha walaalyaal asr uu hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala rooji umrugaana deeri وعصر الجهاد وعصر حل جهاد واي قالن كل الهي ايبي جهاد كاو سغه يعني الهي نعزيه وناغون ان نعمدون يبرواقدون انو جيك هايسنن هردان هايسد جر لكن ماي قالني كتابك الله مرغون سرغني او هل دفاع الهي يا مرغ الهي نشان نعمداس تمون ولايه او سومالي كومدا تمون غوبل يا حد شرع الاسلام كل كمامولاي بركم باي وها غولاس الهي نسي محاكمتي شرع الاسلام كيا فرون محكمته عدالتي صوت غرزوركي وناغاس مرك ما ان باهنيا دوقسدون باهن in marka maana goos dambeyt kun qobsana jazaakum allah khayr aljaza marka insha allah tabaaraka wa taala nasri iyo guul ilaahay na siiyay gaaladan jaba doonte waan jabtay marka may wa insha allah tabaaraka wa taala in la sabro la adkaysado la sugnado barakallahu fiikum taasaga gabagabaay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta ayan reer soo gabagabeenina barnaamijka waxa wareysada qodob kala duwan idan ku maqashan intaanu barnaamijkan la midib u kulmayna insha allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي